на хвалях радыё «Свабода». Сезон грыпу і сядзельцы турмаў як група рызыкі. Гэта тэма наступных 25 хвілінаў эфіру. Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Аляны Струве. Добрый день. На мове адмыслоўцаў у Беларус прыйшоў сезонны ўздым грыпу і рэспіраторных захворванняў. Напэўна, вы гэта ўжо адчулі і па маім голасе, што да сядзельцаў пенітэнцыярных устаноў, то яны традыцыйна належаць да асноўных групаў рызыкі пры такіх хваробах, а таму мы сёння спынімся на гэтай тэме больш падрабязна. Паводле экспертаў Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, сёлета ў Беларусі будуць цыркуляваць ужо знаёмыя па мінулым сезоне субтыпы вірусаў групы А, так званы свіны грып, а таксама вірусы групы Б, якія лічацца менш агрэсіўнымі. Галоўная небяспека захворвання, лічаць адмыслоўцы, у тым, што грыпозны вірус цыркулюе па крыві і атручвае арганізм, парушаючы тым самым шэраг важных жыццёвых функцыяў. У якасці асноўных наступстваў пневманія, паразы сардэчнай мышцы, мелкіх сасудаў, множнае крывазліццё ў розныя органы. Як мяркуюць адмыслоўцы, сёлетняя эпідэмія ў Беларусі можа быць сярэдняй ступені, аднак не выключаны і горшы сцэнар, бо падобныя захворвання рэдка абыходзяцца без сюрпрызаў. Эксперты Усесветнай арганізацыі аховы здароўя раяць наступную стратэгію паводзіну падчас эпідэміі: не пераносіць хваробу на нагах, а імкнуцца вылежаць. Як мага больш піць цёплыя напоі, прыкрываць рот і нос пры чханні, трымаць у чысціні рукі, не дакранацца да вачэй, носу, да роту, прытрымлівацца добрых здаровых звычак. Што да вакцынацыі, то паводле экспертаў, яна найбольш эфектыўная, калі яе вірусы адпавядаюць вірусам цыркулюючым. Былы асуджаны колішні універсітэцкі выкладчык Міхаіл, які ўтрымліваўся за кратамі 5 гадоў, напісаў нам, як выглядала змаганне з эпідэміяй грыпу падчас ягонай адседкі. У турэмных камерах, дзе звычайна чалавек 10 на 18 квадратных метраў, хварэлі ўсе. На зоне лежма ляжала 10,5 асуджаных. Астатнія або пераносілі хваробу на нагах, або зусім не хварэлі, бо прызвычаіліся весці здаровы лад жыцця. Асабіста я ад 92-го году увогуле не хварэў ані разу, бо ў любое надвор'е бегаў, а ўзімку абціраўся снегам. Сваіх звычак не мяняў і за кратамі. Ад прапановаў вакцынацыі заўсёды адмаўляўся ў пісьмовай форме, бо бачыў, як пакутвалі ад ушпіленай конскай дозы іншыя сядзельцы, прычым так, што з гадзіну не маглі элементарна хадзіць. Што б гэта менавіта за вакцына, ад якіх штамаў ніхто не тлумачыў. У СІЗА, калі чалавек хварэў, яму прапаноўвалі ўкалоць 10 кубоў антыбіётыкаў, што пры грыпе абсалютна не дапамагала. Увогуле, я вельмі насцярожана стаўлюся да ўсіх гэтых вакцынацыяў, бо памятаю, як нас у працоўных калектывах ды паліклініках пагалоўна прымушалі вакцынавацца ледзь не да звальнення з працы. А потым высветлілася пры праверцы, што Міністэрства аховы здароўя закупіла пратэрмінаваную імпартную вакцыну ад леташняга штаму. Той скандал неяк замялі. Аднак знаёмыя медыкі паведамлялі, што ў пенітэнцыярных установах падобная схема зусім не выключаная. Што да рэкамендацыі Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, каб болей ляжаць ды болей піць, то пры тэмпературы з дазволу лекараў ляжаць было можна, а вось з цёплым пітвом было цяжэй. У будзённыя дні электрычнасць у жылой зоне вырубалі, так што ваду кіпяцільнікам не згатаваць. А вось некаторыя грэлі ваду старым арыштанцкім метадам – на агні з прасцінаў ды сала. Жонка асуджанага на 18 гадоў Петра Кучуры, Людміла Кучура, ведаючы, наколькі могуць быць небяспечнымі наступствы грыпу для яе 58-гадовага мужа, інваліда па сэрцы, зараз ён утрымліваецца ў магілёўскай турме, імкнецца загадзя дзесьці за пару месяцаў да эпідэміі даслаць мужу медычную бандэролю з рэкамендаванымі медыкамі лекамі. Я стараюсь выслаць медикаменты до начала эпидемии. Все уже как-то понимают, что идет зима, что можно болеть, что каково больному человеку, находясь в этих условиях, где ты днем не можешь даже прилечь, а когда ты болеешь, тебе плохо, болит голова, болит горло, а он должен быть на ногах. Поэтому я всегда готовила такую бандероль. Близкие, те, кто, конечно, беспокоиться о своих родных, которые там находятся, вот мы и начинаем слать бандероли. А бандероли что-то тоже, знаете как, если в течение года ты уже два раза слал, то уже больше нельзя. Да вакцинации на зоне Людмила ставится гэтак же, як и был осуджены Михаил. Скептично, по воде жонки осудженного, кераунистство ДВП не одной же демонстровало ей и иншим семьям, что их свояки за кратами. Это быдло, а тому людского ставления до себе не заслуговывают. Людмила передала нашей программе отказ с департаменту выконания покаранию, коли яна и еще 8 мати де жонок осудженных накировали лист у президентскую администрацию про тяжкую эпидемию грыпу на зоне. У отказ на заклопоченную жанчыну в связи с тем, что зняволенная тяжко переносить хворобу, лежать с высокой температурой и не отрымливается ниякого лекования, чиновники написали: «Ваши свержения некорректные. У пенитенциарных установок робится все необходимое для того, как перемогчи грып». Я могу сказать, сплошное вранье. Наши родные писали и звонили, что болеют, что, ну, кошмар, говорит, кроме лука ничего не дали. Мы быстро обратились во все инстанции. Ну, ответ вы видели какой. Мы такой, я понимаю, чтобы такой же ответ, если даже бы мы теперь написали, мы такой бы ответ получили. Другого нет. Видите, оказывается, это некорректно было ко всем обращаться. Корректно. Мы пишем сразу во все инстанции. Может, кто-то все же подумает, что и там за пробкой сидят люди. У своей книжце «Турма и здоровье. Былы вязень сумления» доктор медичных наук Юрий Бандажевский дає парады, як вязню поводить себе под час эпидемии грипу да и інших захворываннях, улічваючи надзвичай обмежаваные магчимости для лечения за кратами. Профессор Бандажевский пиша. Вельми часто сустракаются захворывания дыхальной системы, бронхов, легких, трахеи и гортани. С причины неспынных скрызняков ослабленному организму зняволенага усё тяжэй даваць рады цяжкім жыццёвым умовам камеры, і ён робіцца падатлівы на самыя розныя прастуды. Захворванні гэтыя могуць цягнуцца доўга і пераходзіць у запушчаныя формы, калі іх недастаткова лячыць і не мяняць умову побыту хворага. Вельмі ускладняе сітуацыю тое, што большасць вязняў актыўныя ці пасіўныя курцы. З часу існавання ГУЛАГу зняволеныя практыкуюць правераныя народныя метады аказання самім сабе першаснай дапамогі пры тых ці іншых сімптомах. Няхітрыя рэцэпты, якія на працягу стагоддзяў перадаваліся нашымі бабулямі ды дзядулямі, ёсць нішто іншае, як штуршок для працы абаронных сілаў арганізму, каб той самастойна даў рады той ці іншай хваробе. Сярод народных турэмных парадаў ёсць тыя, якія падаюцца мне цікавымі, тым больш што пачынаць лячыцца заўсёды трэба ад простага. Калі ж гэта не дапамагае, то зняволены павінен абавязкова звярнуцца да фельчара ці лекара. Напрыклад, грып. Звычайна, як і па ўсёй краіне, пры канцы восені, на пачатку зімы, у беларускіх вязніцах пачынаецца эпідэмія грыпу. Каб не падхапіць заразы, дзеля прафілактыкі, лепш за ўсё, што раніцы абцірацца мокрым ручніком. Карысна таксама абціраць скроні кругавымі рухамі пальцаў, а ноздры – рухамі ад ноздры да пераносся. Пасля гэтага можна рабіць абціранне кругавымі рухамі замочкамі вушэй. Прыслухайце параду прафесара Бандажэўскага пра тое, як лекавацца ў турме падчас эпідэміі грыпу ты рэспіраторных інфекцыйна-вірусных захворваннях. Часцей за ўсё грып пачынаецца з высокай тэмпературы, амаль без сімптомаў. У некаторых людзей узнікаюць болі ў жываце, ламота ў буйных суставах, боль пры дотыку да скуры. Адчуўшы гэтыя сімптомы, трэба звярнуцца да лекара. Вельмі часта ў няволі здараюцца прастуды. Яны пачынаюцца з катару, кашлю, цячэння слёзаў. Можа балець і горла. Найчасцей застуда ўзнікае пасля пераахаладжэння. Можна прымываць нос і насаглотку гарбатаю або закапваць у нос сок цыбулі, разведзены на палову згатаванай вадою. Трэба, аднак, памятаць, што чысты, неразведзены сок цыбулі можа спаліць слізістую абалонку насаглоткі. Пры густым катары рэкамендуецца закласці ў нос кавалачак долькі часныку і дыхаць ім. А пры вірусной інфекцыі, калі з носа капае кожную секунду, трэба прамываць нос разведзеным сокам часныку, закапываць па цэлай піпетцы або заліць гэты сок у нос чайную лыжачкою. При простудных захворваннях часам п'ють моцную гарбату з гушчаным або цельным малаком, калі арганізм прымае малако. Гэта дадатковае сілкаванне. Гарбата танізуе, а малако – бялковы прадукт, у якім ёсць і кальцый. Гэта падтрымлівае сілы і паляпшае самаадчуванне. Гарбата з малаком, так званая ангельская, таксама добры гіпатэнзіўны сродак. Яе можна ўжываць, калі павышаецца артэрыяльны ціск. Як лекар дадам, што прычынаю гэтых прастудных інфекцыйных захворванняў з'яўляецца зніжэнне імунітэту. Без сумневу, свой уплыў на працэс аказвае тая стрэсавая сітуацыя, ў якой стала знаходзяцца арыштанты. Лічу, што ва ўмовах турмы неабходна рэгулярнае ўжыванне вітамінных прэпаратаў. Калі вы вырашылі процістаяць хваробам у няволі, я б папярэдзіў вас ад пэўных тыповых памылак, якія робяць многія арыштанты, адчуўшы нейкія сімптомы захворвання. Гэта найперш бессістэмнае паглынанне ўсіх магчымых таблетак. Прырода дала кожнай жывой істоце і нават расліне сілу спраўляцца з рознымі хваробамі самастойна. Гэтая сіла, імунітэт, згасае не толькі ад духоўнай слабасці, але і ад злоўжывання лекамі. Да спантаннага і бессістэмнага ўжывання таблетак, як лекар, я стаўлюся резка адмоўна. Гэта былі парады прафесара Пандажэўскага. Былы палітвязень Сергей Парсюкевіч кажа, што ўтрыманне за кратамі ў пляне здароўя больш за ўсё б'е па так званых хроніках. Сергей трапіў у вязніцу з астмай. За параўнальна кароткі тэрмін, 8 месяцаў ад сеткі, яго дыхальныя праблемы істотна пагоршыліся. Сама скучанасць, скажам так, вот людзей в одном месце, в какой-то цеснаце, особенно в тюрьмах, на зонах еще ладно, а в тюрьмах там уже очень большая скучность. Она, естественно, приводит к негативным последствиям. Я уже не говорю о каких-то моральных нагрузках, о стрессах и так далее. Это постоянно. Ну, а любой стресс, он, естественно, бьет вообще по всему организму. Проблемы с органами дыхания однозначно. Проблемы хронические однозначно там обостряются. Что значит медицинская помощь? Люди, которые сидят в тюрьме, они пишут заявление, что им необходимо встретиться с врачом определенным. Это обычно общий терапевт. Врач приходит, в окошечко в это спрашивает, типа, какие проблемы. Задержанный говорит, вот у меня там голова болит, похоже, температура там или еще что-нибудь такое. Ну, и врач там какую-то таблеточку дает. Вот это вот называется медицинская помощь. Нужно рассчитывать на то, что тебе передадут с воли какие-то медикаменты. По крайней мере, я вытягивал исключительно за счет этого. Говорит Сергей Парсюкевіч. В эфире «Свобода в турмах». Протяг программы неузабаве. Шановные слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі и частоты. Пачніце дзень са свабодай. Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 9840 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9840 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабода гучыць таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў або 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10000, Чэхія. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Еврокомиссия снова выказалася за спрощенное оформление шенгенских визов для белорусов. Сегодня началось формирование участковых комиссий. У больше як 6000 комиссий демократичные партии вылучили несколько сотен своих представников. Украинские журналисты отшукали сведку гибели у Киеве белоруса Михаила Жизневского. Представники МОЗ Украины заявляют, что свечения о забойстве митинговцев у их нема. Два фанаты беларускага батэ, пакараныя за акцыю салідарнасці з украінскім народам. Два дзясяткі астатніх шукае міліцыя. Беларусь на сочынскай алімпіядзе будзе прадстаўлена самай нешматлікай камандай за ўсю гісторыю суверэнітэту. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струя. Сённяшняя праграма прысвечаная найбольш распаўсюджаным інфекцыйна-вірусным захворываннем у беларускіх турмах. У першай частцы перадачы мы распавялі пра тое, як пераносіць эпідэмію грыпа ў турмах. Цяпер да бясспрэчнага лідара сярод інфекцыйных хваробаў у беларускіх вязніцах, да сухотаў адкрытай і закрытай формы. А як сведчыць былы палітвязень Сергей Прасукевіч, яму самому даводзілася сутыкацца з сухотнікамі ледзь не на кожным кроку, у тым ліку і з адкрытай формай хваробы. У нас туберкулёз распаўсюджаны. Реально, в Беларуси распространен на зонах туберкулез. Парнишка один был без одного легкого. Туберкулез в такой степени, что легкое просто вылезло. Парнишка молодой, ему там было, там, наверное, год 23, может, 25. Кто знает, доживет ли он до 40. Туберкулез. И я, допустим, вот когда был этап Шодина в Шкулов, реально пару часов со мной в купе ехали ребята с открытой формой туберкулеза. То есть вот они зашли в марлевых повязках, вот в таких, ну как бы теоретически защищают присутствующих, да? Но когда они там через каких-то 20 минут, а с учетом того, что вот в обычное купе набивается там человек 20 с лишним, то есть там и стоять по факту-то негде. Там через какое-то непродолжительное время они просто начали задыхаться, и, типа, ребята, можно мы хоть повязки эти снимем? Что мы сейчас умрем. Ну, естественно, ну что делать? Они там уже чуть не падали. И остальное время там они уже без повязок. То есть у них открытая форма туберкулеза, а они вместе со всеми. Просто повезло, что я не подхватил. Вот и все. Это было. С учетом полностью наплевательского отношения к заключенным со стороны местных сотрудников, на тот свет отправится, проблем никаких. То есть, по факту, там каких-то обследований этого однозначно не происходит. Медики сведчаць, што калі ўспышка сухотаў пачалася, то сама хвароба распаўсюджваецца вельмі хутка, асабліва ў закрытых супольнасцях шталту турмаў. Мікабактэрыя туберкулёзу перадаецца паветрана-кропельным шляхам. Згодна з медычнай статыстыкай, ад аднаго хворага заражаецца яшчэ 15-20 чалавек. Прыкладна два чалавекі з іх перадаюць хваробу іншым. Асаблівую заклапочанасць выклікае патэнцыйная небяспека масавага распаўсюджання сухотаў сярод ВІЧ-інфікаваных зняволеных. У турмах паказчыкі захворвання на сухоты, у тым ліку на іх лекаваўстойлівыя формы, у шмат разоў вышэйшыя, чым на волі. Былы асуджаны Сергей, які сам у свой час падхапіў сухоты на зоне, а потым прайшоў тэрапію ў папраўчай калоніі 12 у Воршы, падчас сустрэчы расказаў нам наступнае. Ну так и зэки сами по себе народ такой не особо обращает внимание. Легкое недомогание, там где-то температура кажется, ну простуда так пройдет. А потом оказывается, что они не едут сюда на 12-ки. На 12-ки умирают там. Больше умирают. У меня был земля. Я сейчас с матерью разговаривал. Поехал, начал чахнуть, все хуже и хуже, все. Он уже с ними вышел. Да. Туберкулезника, не только туберкулезника, вообще надо хорошее питание. А на 12-ке вот я пробыл там год, и все время мне хотелось вот это масло, которое там дают, под видом сливочного, хотелось тоже этот кусочек как-нибудь масло куда-нибудь передать, чтобы вы посмотрели. Потому что это не масло. Там вот эту шайбу кидаешь в сумочку, она три дня будет лежать в сумочке, он такой же твердости осталось. И на хлеб его не мажут, и вот так прикуску едят с хлебом и все. Наш суразмоўца, паводле ягоных слоў, меў лёгкую форму захворвання і цяпер знаходзіцца ў стадыі рэмісіі. У Воршы ён лячыўся ў аддзяленні так званых первічнікаў. Аддзяленне месцілася на трэцім паверсе. Людзі, якія мелі цяжкую форму з рэпрадукцыяй і выдзяленнем сухотных палачак, былі змешчаныя паверхам ніжэй. Сергей меў магчымасць наведваць і гэтых людзей. Ён кажа, што аршанскі шпіталь тая ж турма, але з бальнічнымі палатамі і ўзмоцненай медчасткай. Умовы, у якіх знаходзяцца хворыя, на пачатку здзівілі яго, бачыўшага шмат чаго чалавека. Я вот там был в одном секторе, когда уже с больницы меня списали на сектор, четвертый. Я зашел в туалет, но я долго не мог поверить, потому что такое может быть в наше время. Сначала не понял, куда я попал. Там, оказывается, там ни унитазов, ничего не это самое. Там просто цементы сделано, ну, как сток такой, понимаете? Просто сток и вода. Сливает это все, смывает. Вот. Я все время думал, неужели сюда никто не приедет и не посмотрит? Это все снять надо, показать, какой туалет там. Это надо специалистом заниматься. Понимаете, то, что в воде чистенько цветы растут, а на второй этаж спускается сама атмосфера такая. Ну, так все серо, мрачно, и это самое, ну, тяжело. Былы вязень мяркуе, што многія медыкаменты, якія выдаюць хворым, вельмі ўплываюць на псіхіку. Гэта тычыцца як тубазіта і асабліва лекаў для найбольш цяжкіх хворых. Там на втором, у кого уже такая серьезная форма, там уже не первичники лежат, у кого открытая форма, там осложнение там серьезно. Им там еще, я не знаю, они называют это фонариками, таблетки. Но между собой, я не знаю, что это за название, то есть, там вообще там с ума сходят. Я лежал не на том отделении, но там все, там заходишь в коридор, там видишь, что люди зачарованные ходят, как зомби. У кого серьезное там, ну они там едят, ну много, короче, лекарств, и они, знаете, вроде как туберкулезу помогают. А остальное все, конечно.